poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca, jest 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii w Bytomiu. W wybuchu kamienicy zginęły 3 osoby. Kolejny dzień członkowie PiS-u rozmawiali w Katowicach o nowych propozycjach programowych. Ludowcy zapraszają PO do koalicji, ale bez udziału lewicy. Za chwilę polityczne podsumowanie dnia. W tym serwisie także o możliwych utrudnieniach dla kierowców z Warmii i Mazur. Policja przy wsparciu biegłych pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu. Zginęły 3 osoby, kobieta i 2 dzieci. 3 osoby zostały też ranne. Na chwilę obecną jest za wcześnie, żeby diagnozować, jakie były przyczyny tego zdarzenia. Oględziny będą trwały jakiś czas, musimy je przeprowadzić skrupulatnie i rzetelnie, przekazał dziennikarzom Mariusz Krzysztyniak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Między innymi przesłuchiwani są też świadkowie zdarzenia. Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 13 na parterze budynku przy ulicy Katowickiej. Na miejscu pracowało 17 zastępów Straży Pożarnej z wielu miast regionu oraz grupa poszukiwawcza z Jastrzębia. Pod gruzami nikogo już nie ma. Pomocy dla mieszkańców zapewnił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Tak długo jak te rodziny będą wymagały pomocy psychologicznej, bytowej, zapewnienia noclegu, taka pomoc będzie udzielona. Przyczyny katastrofy na razie nie są znane. Niektórzy mieszkańcy tłumaczyli, że zapach gazu było czuć już wczoraj wieczorem. Relacjonowała Agnieszka Loch. Pod hasłem Myśląc Polska w Katowicach dobiegł końca drugi dzień konwencji PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Cel wydarzenia to stworzenie zarysu programu na zbliżające się wybory parlamentarne. Panelom oraz dyskusjom polityków i ekspertów przysłuchiwała się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Politycy i działacze PiS oraz Zjednoczonej Prawicy obradowali przez cały dzień. Były podsumowania 4 lat rządów formacji rządzącej. Były też, tak jak mówiłeś, zapowiedzi działań na kolejną kadencję, jeśli wyborcy po raz drugi powierzą władzę temu ugrupowaniu. Najważniejszymi punktami tego dzisiejszego dnia było oczywiście wystąpienia liderów partii. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że do jesiennych wyborów PiS i Zjednoczona Prawica startują z dobrego punktu. Od nas zależy, czy będziemy mogli iść dalej. Żeby iść dalej, potrzebujemy nowego programu. Programu kontynuacji, ale tam, gdzie trzeba, także zmiany. A premier Mateusz Morawiecki nakreślił dziedziny, w których te zmiany trzeba wprowadzić. Przygotujemy nową agendę prospołeczną i prorozwojową, zapowiedział szef rządu. To jest 5 takich wielkich obszarów. Pierwszy to służba zdrowia. Drugi wielki obszar to edukacja. Trzeci to ochrona środowiska. Szeroko rozumiana transformacja energetyki. Do tego 5 obszar, czyli rozwój infrastruktury, a w nim zawierają się takie projekty jak m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jutro ostatni dzień konwencji programowej, ostatnie sesje tematyczne. Rozpocznie ją panel poświęcony wymiarowi sprawiedliwości. Z Katowic Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Deklaruje ponownie chęć rozmów o szerszej koalicji, przede wszystkim z PSL. Szerokiego bloku demokratycznych środowisk opozycji chcą Polki i Polacy. W ten sposób szef PO Grzegorz Schetyna odniósł się na Twitterze do dzisiejszej decyzji ludowców i zapowiedział rozmowy na przyszły tydzień. Rada Naczelna PSL-u, przypomnijmy, zaprosiła dziś Platformę Obywatelską do udziału w Koalicji Polskiej, ale samą, bez udziału Lewicy. Jak zaznaczył prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, oprócz chęci zwycięstwa w wyborach musi być wspólnota idei, wartości oraz programu. Jesteśmy otwarci na rozmowy, ale musi być jasna deklaracja. Czy Platforma Obywatelska chce budować razem z nami umiarkowaną, centrową koalicję? Czy wybiera koalicję lewicową? Czy wybiera może jakąś inną drogę? My z partiami lewicowymi w koalicję na pewno nie wejdziemy. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startowało w ramach Koalicji Europejskiej z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi. Mandaty uzyskało 3 polityków stronnictwa. I na koniec jeszcze ostrzegamy kierowców. Między Orzyszem a Giżyckiem trasą numer 63 przemieszcza się kolumna pojazdów wojskowych, w której są m.in. 3 czołgi. Służby drogowe apelują o ostrożność. Kolumna jedzie do Giżycka, trasa jest kręta i wąska, więc kierowcy tędy jadący powinni zachować szczególną ostrożność. Pojazdy wojskowe mają dotrzeć na miejsce najpóźniej o 23:00. W Giżycku trwa święto 25-lecia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Z tego powodu trwają w mieście i w jego okolicach imprezy, na których można oglądać sprzęt wojskowy. W poniedziałek odbędzie się piknik z udziałem stacjonujących w Orzeszu żołnierzy Armii USA. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie również burze, słabe burze możliwe też nad morzem. Na południowym wschodzie możliwe opady gradu, będzie od 15 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to byli She and Him, czyli Zooey Deschanel i M. Ward. Z albumu, który już Państwo znacie, to pierwsza płyta She and Him, rok 2008, Swing Low, Sweet Chariot. I taka mniej więcej będzie dzisiejsza audycja. Kiedy zaczęłam zbierać utwory, które miały dzisiaj zabrzmieć, bardzo szybko okazało się, że ciągnie mnie do bardzo konkretnego nastroju. Nie wiem, czy jestem po prostu zmęczona, czy po prostu pragnę dźwięków delikatnych, kojących, może trochę kołysankowych, a na pewno trochę jak ze snu. Dalej posłuchamy Punch Brothers, All Ashore. Thank you. It's like a man of war through the fog of an early morning, with nothing more than a coffee filling up his sails. A couple sips and she says, I know I can keep what I started going. She hears the clock tick, the wolf of Lloyd is at the door. Daddy asleep in the bed he made the night before. And so she cuts through the morning like a man of war. Bedroom floor. Punch Brothers, All Ashore. Punch Brothers to kwintet mandolinisty Chrisa Thiele, którego ja znałam, jak to ja, czasem niedoinformowana. Głównie jako gospodarza legendarnego radiowego show A Prairie Home Companion, przemianowanego parę lat temu na Live From Here. Natomiast kompletnie nie pomnę jego olśniewającej bluegrassowej kariery. Dopiero Janek Młynarski uświadomił mi, a jak wiecie państwo, prawdopodobnie z audycji Janka Niedzielnej, Janek jest totalnie zainteresowany wszystkim związanym z mandoliną. Dopiero od Janka dowiedziałam się o niezwykłych wykonaniach utworów muzyki klasycznej nagrywanych przez Chrisa Thiele, także jest to artysta wszechstronny. Do Punch Brothers będziemy na pewno wracać. A teraz płyta, którą znają już państwo z tej audycji, Return of the Killdeer, artystki kanadyjskiej Vedi Hill. To będzie utwór Bedlam. Thank you. Najpierw Bedlam, Veda Hill, a teraz Ulwati. To był John Zorn z płyty, której tytuł bardzo pasuje do naszego zawartości dzisiejszej audycji, The Dreamers, rok 2008. Teraz album Fiona Apple, który jak Państwo wiedzą, często pojawia się w tej audycji, ale ten album bardzo rzadko gości. Extraordinary Machine to była płyta wydana po dłuższej przerwie, płyta wokół której była całkiem spora burza medialna, włącznie z samozwańczym ruchem wyzwolenia Fiona Apple, podjętym przez jej fanów, którzy wysyłali do wytwórni, która rzekomo nie chciała wydać kolejnego albumu artystki, wysyłali listy, jabłka z napisem Free Fiona. W końcu Extraordinary Machine ukazała się. Była zaskoczeniem dla wielu, ale ja do tego albumu bardzo chętnie wracam. To będzie utwór Red, Red, Red. Don't understand about complementary colors and what they say. Side by side they both get bright, together they both get gray. But he's been pretty much yellow and I've been kind of blue. But all I can see is red, red. Understand about diamonds and why men buy them. What's so impressive about a diamond except the mining? But it's dangerous work trying to get to you too. And I think if I didn't have to kill, kill, kill, kill, kill, kill myself doing it, maybe I wouldn't think so much of you. I've been watching all the time. Weather outside, or the harmony in a tune, or why somebody lies. But there's solace a bit in submitting to the fitfully cryptically true. What's happened has happened, what's coming is already on its way, with a role for me to play. And I don't understand, never understand, but I'll try to understand. There's nothing else I can do. Fiona Apple, Red, Red, Red. Jeden z moich ukochanych tekstów Fiony wiele jest ukochanych tekstów Fiony, bo jest po prostu wybitną autorką tekstów, ale what's so impressive about a diamond except the mining? Co jest tak wyjątkowego w brylancie, prócz tego, jak się go wydobywa? Red, Red, Red istnieje też w wersji, która kiedyś zupełnie, może tak, nielegalnie wyciekła do radia. W wersji, którą jeszcze produkował John Bryan, w tamtej wersji brzmi dużo bardziej jak poprzednie płyty Fiona Apple przez Johna Bryana produkowane i przez wiele lat, pomimo tego, że był to klip w bardzo słabej jakości, wolałam tamtą wersję, była taka dramatyczna i głośna, ale to Red, Red, Red dużo bardziej teraz mi pasuje. Teraz zespół SAP, P-S-A-P-P, z płyty Tiger My Friend, to będzie Velvet Pony. down to be in flight. It wasn't about me, it was only a stone in my shoe. Then worries came to perch on us, impatience and a painted bus. I kept you close to me, close to my ear. We set out once with folded shirts, with hairy chests and no rebirths. I wanted all, I wanted all for myself. I sat right between your eyes, your shoulder blade, your running life. I wanted all, I wanted all for myself. Of the unmade bed, you cradle close to me, close to my ear. We set out once, forget our shirts with every chest. Najpierw zespół SAP i Velvet Pony, a teraz był to Sufjan Stevens i All For Myself z płyty The Age of Ads, którą od dłuższego czasu grożę, że przyniosę do studia i puszczę w całości. Jeszcze tego nie zrobiłam, ale być może to nastąpi. Teraz Peter Gabriel, który wpasowuje się nam również w dzisiejszy nastrój dzisiejszej audycji doskonale, to jeden z moich ukochanych utworów z pięknej płyty Up, The Drop. Thank you. city lights. I light the nerves inside the brain. One by one they're going out. You watch them dim. One by one you watch them. Peter Gabriel, The Drop. Podobno, a jestem w stanie w to uwierzyć, bo znam takie historie i mnie samej się przydarzały, Peter Gabriel nagrał taki wokal na brudno do tej piosenki, pilot tak zwany. No i jak to się czasem zdarza, nic co później nagrał nie było tak piękne, delikatne, wrażliwe i pasujące jak ten pierwszy wokal na brudno, więc został wokal na brudno. Każdy chciałby mieć taki wokal na brudno, prawda? Derek Bischoff nie wytrąci nas z tego nastroju. To będzie utwór z płyty Cistern, rok 2016. Utwór nosi tytuł Headless. Jarek Bischoff, utwór pod tytułem Headless. Jarek Bischoff, jak zwykle zajęty, komponuje, aranżuje, produkuje, nagrywa w tym roku również operę. Ja jestem bardzo podekscytowana tym, że już w grudniu będzie można usłyszeć jego utwory skomponowane do sztuki według przepięknej mikropowieści Neila Gaimana The Ocean at the End of the Lane, premiera w Londynie w grudniu tego roku. No, jestem pewna, że to, co Jarek Bischoff wymyśli, będzie piękne. Wracamy do płyty, która już się pojawiała. Child Queen artystki Cady Bonnet. Ta piosenka to po prostu trzy kropek. To była Cady Bonnet. Podałam błędny tytuł utworu. Moja niezastąpiona wydawczyni Ola Baszun słusznie zwróciła uwagę, że nie jest to żaden trzykropek, tylko wielokropek. Przepraszam. Po raz kolejny nie wybijam Państwa z nastroju zbyt dużą ilością słów, bo pozostajemy w naszej mięciutkiej, delikatnej, cichutkiej niszy tego, w tej godzinie. Jessica Pratt wydała album pełen takich piosenek. Album nosił tytuł Quiet Signs, a to będzie Crossing. Stay with you for the day. Jessica Pratt, Crossing z płyty Quiet Signs. Jeśli dzisiejsza audycja wywołała u Państwa senność i są Państwo w takiej sytuacji, gdzie mogą Państwo bezpiecznie zapaść w sen, to postaram się Państwu to umożliwić ostatnim utworem dzisiaj. To będzie z pięknej, ambientowej płyty Bird Lake Objects, nagranej przez Masayoshi Fujitę i Jana Jelinka. Ja już się żegnam, mówię dobranoc. Przygotowałam tę audycję z Olą Baszun i Elżbietą Różycką, a żegnam się utworem Waltz, A Lonely Crowd, Kapakulka.